teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu arada da utla çalıp söylediğimizi belirtelim. Evet. Dinleyicilerimize, çünkü kim çalıyor ne ediyor derken hem ut çalıp hem söylüyorum. Yani elinize kalabalık bir saat topluluğumuz yok. Evet, ut çalıyorsunuz. Ut çalmayı nereden öğrendiniz Ömer Bey? Nasıl öğrendiniz? İlkokula başlamadan cümbüş çalıyordum. Cümbüşle ut zaten aynıdır. Sonra öğrendik oldu. İşte demin bahsettiğim gibi rahmetli Turan Toper Bey'in korosunda çalıştım iki sene. Bu şekilde gelişti. Bu şekilde gelişti. Udu biz daha çok Türk sanat müziği sazı olarak biliriz ama Güneydoğu Anadolu bölgemizde Türk halk müziğimizde de kullanılıyor. Şimdi şöyle, ben zaten sanat müziğiyle başladım. Gene sanat müziği parçalarını okuyorum ama halk müziğini de çok seviyorum. Bir tane rica edeceğiz sizden sanat müziği eseri de. Ama bazı yöreler vardır ki o yörelere bağlama girmemiştir. Bunlardan biri Mardin. Mesela Urfa. Ha, Urfa'ya saz gireli çok fazla olmamıştır. Hani çok böyle örnek vermeye gerek yok. Radyo evinden şey yapalım. Rahmetli Sarı Sözen, Yurttan Sesleri kuruncaya kadar halk müziği ve sanat müziği klasik sazlarla icra edilirdi. Dolayısıyla halk müziği Yurttan Sesler kuruldu. Ondan sonra bağlama radyoya girdi ve icra edilmeye başlandı. Bizim Mardin'de de bağlama girmemiştir. Hep klasik sazlarla icra edilmiştir. Ben de işte udu öyle sanat müziğiyle başladım ama klasik sazlarla türkü söylenmez diye bir şey yok. Çok da güzel oluyor bana göre ve öyle devam ediyoruz. Peki bağlama çalabiliyor musunuz? Bağlamayı da çalıyorum ama ut kadar değil. Esas şeyim ut. Size udun verdiği o keyfi, zevki yani, vermiyor evet. Sanırım. Peki bir telefonumuz varmış. Hemen dinleyicimize merhaba diyelim isterseniz. Alo. Merhaba efendim. Merhaba, hoş geldiniz akşam oluncaya. Efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Efendim, ben Nuh Kirazoğlu. Buyurun Nuh Bey. Ömer Bey'in arkadaşıyım. Aa, merhaba Nuh. Merhaba. Bir arkadaş sayılırız. 50 yılı aşağıda beraberiz. Bodrum'da da beraberiz kendisiyle. Özledik ve çok teşekkür ediyoruz TRT'de. Ayrıca böyle mahalli sanatçıları bulup şekilde şeye çıkarmanız radyoya. Sana bizi çok mutlu etti. Hem bir arkadaşım dostum olarak hem de bir mahalli sanatçının sesini duymak açısından çok mutlu olduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel, Nuh haber Bey. Vermeden dinleyenler de varmış. Evet, tesadüf. Haber vermediğinizi. Yani radyonuz dinleniyor demek ki. Ya TRT gerçekten hem haberiyle hem de Türk sanat ve halk müziğiyle gerçekten iyi yorum yapan bir kurum olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Çok teşekkür ediyoruz. Nuh Bey, Ömer Bey Bodrum'da da size hem çalıp hem söylüyor mu zaman zaman size böyle zaman bir... Zaman zaman beraber oluyoruz. Sağ olsun söylüyor ama son zamanda biraz cimri davranıyor. Söyleyemiyor yani. Sabaha kadar oluyordu da bu işler şimdi olmuyor ya. Anlıyorum. Geçmiş dönemlere sayalım. Teşekkür ederim Nuh'cum aradığın için. Sağ ol. Sağ ol. Selamlar Nuh söyleyin. Nuh Bey teşekkür ailenize ediyoruz. Sağ olun ve bir özür dilerim. Bir tabii ki programımızı bozmazsa. Esasen. Herhalde o bantından Yozgat Sürmelisi'ni eğer imkan olursa tabii lütfederlerse memnun oluruz yani. Eğer bugün çalamasak bile biz önümüzdeki programımızda not alıyoruz. Muhakkak sizin için çalacağız Nuh Peki, Bey. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Efendim, sağ olun. Teşekkür ediyorum sizlere efendim. Sağ olun. Dostlarınız sizi yalnız evet. bırakmadı. Sağ olsunlar. Bodrum'a da sevgi ve saygılarımızı Turgut evet, Reis'e gönderelim. Şimdi hangi türküyle devam edeceğiz Ömer Şimdi Bey? Şimdi gene benim derlediğim bir Mardin türküsü Şevko. Şevko'yu dinliyoruz. Şevko, Şevkiye'nin kısaltılmış adı. Yani Şevkiye bir bayan ismi. Onun kısaltılmış adı Şevko. Peki dinliyoruz. Yar yaman, ah yar yaman, Şevko. yaman, diyar yaman, ah diyar yaman, şavuk ol. Yar yaman, ah yar yaman, şavuk ol.